مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، رمضان رمضان قرآن کا اعلان، تیرے لیے محبوب خدا کا ہے یہ فرمان، آمد سے تیری داخل زندان ہے شیطان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، تو آئے تو بڑھتا ہے اذانوں کا ترنم، ہر دل میں اتر جاتا ہے قرآن کا تکلم، سجدوں کا نمازوں کا دل و جان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، رمضان رمضان رمضان رمضان ایمان رمضان، مخلص کا مساکین کا تو رزق رساں ہے، تجھ جیسا کوئی گیارہ مہینوں میں کہاں ہے، گویا کہ تو ہی سورہ رحمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، نور کی برسات نظر آتی ہے ہر سو، پھیلی ہے تیرے آنے سے قرآن کی خوشبو، ہاں عالم اسلام پہ احسان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، رمضان رمضان ایمان رمضان، رمضان رمضان ایمان رمضان، ہاں میرے تجھے ہر پارے قرآن کی قسم ہے، ایمان و عقیدے کا یہ رمضان بھرم ہے، محمد تیری مسکان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان،